چاندنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم برکتے لائے دنیا بے خیر الورا کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی دھوم ہے میں کدے میں تیرے نام کی کیسی مستی ہے ساقی تیرے جام کی دھوم ہے میں کدے کش جلدیے جھومتے جھومتے بادہ کش جلدیے لڑکھڑائے ہو جیسے ہوا کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی اپنے دامن دے مجھ کو چھپا لیجیے پیار سے مجھ کو سینے لگا لیجیے اپنے دامن میں مجھ کو چھپا لیجیے پیار سے مجھ کو سینے لگا دیجیے ہو نگاہ کرم یا شفیع امم ہو نگاہ کرم یا شفیع امم لرزاں لرزاں ہے خطا کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی بھر دو بھر غلاموں کی جھولا شاہ کر دو کر دو فقیروں پہ نظر عطا بھر دو بھر دو غلاموں کی جھولی شاہ کر دو کر دو فقیروں پہ نظر عطا کر دو کر دو فقیروں پہ نظر عطا والی دو جہاں چھوڑ کر آستاں چھوڑ کر آستاں والی دو جہاں جائیں کس در پہ تیرے گدا کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی کتنی پور حال تھی وادی نینوا ٹھہری ٹھہری کتنی پور حال تھی وادی نینوا ٹھہری ٹھہری ہوئی سونی سونی فضا ٹھہری ٹھہری ہوئی سونی سونی فضا سجدہ گاہ بن گئی آ گئے جس گھڑی سجدہ گاہ بن گئی آ گئے جس گھڑی کربلا میں شہید کربلا کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی میری قسمت کے غوثِ جلی مل گئے ان کی نسبت سے مولا ولی مل گئے میری قسمت کے غوثِ جلی مل گئے سے مولا علی مل گئے ان کی نسبت سے مولا علی مل گئے تمہیں اس کے نیازی زمانہ قدم نیازی زمانہ قدم جس نے بھی چھو لیے اولیاء کے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے قدم چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کی قدم لائے دنیا میں خیر الورا کی قدم چاندنی چاند